پلے وطن عربستان پک میں کور دے د جانانا بس پیرو دختوی قربان شم زار نبی آخر زمان شم پلے وطن عربستان پک میں کور دے د جانانا بس پیرو دختوی قربان شم زار نبی آخر زمان شم داد نبی خیر بشر سی مدا دام دلی پیغمبر سی مدا بے ادب دا چی قدم پک دما ترگی بگدم پی دا دل بر سی مدا زما دل بر زما جانان دی پکی نبی اکرم دوست سبحان دی پکی ماد دے گران لدول جہانا پکی میں کور دے دا جانانا پلے وطن عربستان پکی میں کور دے دا جانانا رس پہ ہو دختوی قربان شم زال نبی آخر زمان شم دا وچ دخت مر وحل غرنا دالال پلار سر پیچنی غرنا رسول دا خدای پکی مزلونا کڑی دیر می خوخی کی دا غفل غرنا پلے و کانی سلام کوما دہلی تری احترام کوما وی تر تر تلا دی ودانا پکی می کور دے دا جانانا کلے وطن عربستان پکی می کور دے دا جانانا لسپی رو دکتوی قربان شم زال نبی آخر زمان شم دا وچ دخت المر وحل غرنا دالان پلار سرا پیچر غرنا رسول دا خدای پکی مزلونا کڑی پیر می خوخی گی دا غفولی غرنا پرہر یو کانی سلام کوما دہری تڑی احترام کوما وی تر تر تلا دی ودانا پکی می کور دے دا جانا پلے وطن عربستان پکی می کور دے دا جانانا لس پیرو دختوی قربان شم زال نبی آخر زمان شم دغا وطن دا هاشمی جانان دے دام مسکن دا قریشی جانان دے پکی سرگند دا عظمت نکی دی دغا وطن دا حجازی جانان دے ورد زلم کم بیت اللہ دی پکی روزا دا پت رسول اللہ دی پکی شغلی دی خیگی دی عزمانا پکی می کور دے دا جانانا پلے وطن عربستان پکی می کور دے دا جانانا لس پیرو دختوی قربان شم زال نبی آخر زمان شم داسی وطن بپ دنیا نوی بل داس جانان بد بل چانوی بل چی دیدن تٹول جہان رادر میں دچا بداران بی اشنا نوی بل پدی وطن کی می جانان می ددے جلدن بی آخر زمان می ددے شطر قربان می دلو جانا پکی می کور دے دے جانانا پلے وطن عربستان پکی می کور دے دے جانانا لس پیرو دختوی قربان شم زال نبی آخر زمان شم دغا وطن دا امامانو پور دے دا پاک نبی دا اصحابانو پور دے ہم فاطمہ بی بی زہرا دا پکی دا عائشی غندی بی بیانو پور دے صدیق عمر عثمان دی پکی امیر حمزل پہلوان دی پکی پکو ہاری باندی دے گرانا پکی می کور دے دا جانانا ولے وطن عربستان پکی می کور دے دا جانانا لشتے رو دختوی قربان شم زال نبی آخر زمان شم ولے وطن عربستان پکی می کوډه د جانانا نسپرو دښتې قربان شم زال نبی آخر زمان شم خپل وطن عربستان پکی می کوډه د جانانا نسپرو دښتې قربان شم زال نبی آخر زمان شم نسپرو دښتې قربان شم نبی آخر زمان شم ولی وطن عربستانا پکی می کود د جانانا لسپرو دخت وی قربان شم.